سورة الاعلى دا مکی سورت ته پس ته سورۃ تکویر او مخکې د لیل نه نازل شوې ده. نزول کې دا تم ده او ترتیب کې دا و اتیایم سورت ده. یعنی سورت بل نوم ده سورۃ التسبیح. ورې کې نلس آیاتونه دي. د دې زینا د اخیره حصے یو لسم باب ده تر سورۃ الزحا پورې. او پدې کې اهم مضمون ذکر کیږي تزهید په دنیا او ترغیب کړه الاخرت. چه خلقو د دنیا نه بیرغبتی وکي، د دې سره دمر تعلق مساتي، محبت مساتي، اخرت د پاره رغبت وکي، مینا وکي، اغله تیارې وکي. مخکې صورت کې داوي چلما علیها حافظ، هر چا باندې حافظ شتا. دې صورت کې وای چې هغه حافظ الله دې چې مربي او خالق دې نار چا تربيت کړي او عرش سو کې پیدا کړي دې. مخکې صورت کې د عذاب نه ير ور کړه، دلته کې ترغیب ور کوي توحید ته چې دا سبب د نجات دې. صورت کې درې خبرې ذکر کیږي، توحید ترغیب قرآن تا او تزہید پی دنیا ترغیب الاخرت تا. چنانچہ اول کی بدغر توحید مسئلہ ذکر شی او دا اللہ صفات او بیا با ترغیب قرآن تور پر شو آخر کی تزہید من الدنیا چی دنیا سے دمر تعلق مسا تی آخرت دا پار تاسو تیارے ہو کئی. نحاصل لسورت بسلور خبر شی، یو دا چې الله وی خالق د هر شي د پاره زیم، دویم عالم په هر شي زیم، دریم تا ته موږ نعمت د قران درکو سنی قریو ک فلا تنسا، اصلورم جنت ته وی داخل کو پاسانتیا ونیسر ک لیسرا. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلى، تسبیح آیا پاکی بیان وا دنم دربستا چوچته الذي اغزاد خلقات پیدا کړی دی هر شی، فسوا نو برابر کړی دی، ولذي او اغزاد قدر چاند ز کړی دی هر شی، فادا نو خودنه ورته کړی دا. دا خبره مفسرین لیکلی دی چې څوک دا یا توری چې سبح اسم ربک الاعلی، دا خو امر دی، دې په جواب کې دی وای سبحان الله، دکا اللہ وی تسبیح بیان کا دنم دربستا چیلوی دے نو سبحان اللہ وی یا سبحان ربی الاعلی وی. خدا دا مانزن بہر ویلے شی نپلی مانزن کی ہم گنجائش تے چووی سوک خوپر از مانزن کی نشی ویلے. دا عقبہ ابن عامر نروایت تے رضی اللہ عنہ چکل نازل شو پسب بسم ربک العظیم، نبی علیہ السلام دا پخپل رکوع کی وگر زوی، او چې کله سبح اسم ربک الاعلی راغلو نبی علیہ السلام دا په سجده کې وګرځوي. دیو جن دا د رکوع تسبیحات تی سبحان ربی العظیم، او د سجدی غدی سبحان ربی الاعلی. او تفسیر سراج المنیر لیکلی دی اول چې دا کلمه ویلی ده دا میکائیل علیہ السلام ویلی و، او دا سورت به نبی علیہ الصلات والسلام د جمعې په مانځه کې وي، د اختر په مانځه کې وي. د الله توحید په دې کې ذکر دی او د دنیا بے رغبتی په دې کې ذکر ده. الله هغه ذات ته چې هر شی پیدا کړی دی او هغه برابر کړی هم دی، دا هر څیز مناسب هغه له شکل ورکړی دی، او دغه سي الله هر شي اندازه کړی دی او به وته هدایت خود نه کړل. دا هدایت عامه ده، دا هدایت کانی تم ده، ونی تم ده، حیوانات تم ده، انسان تم ده. حیوان ته وګوره په یولار برواني زی زی زی چې مخې ته ورسېدو او لوی کاڼی نو دی ودرې یا خوا نه ځي، هغه تم دا خود نه چا خوازم نو هلاکیږم. بوټي توګورا یو ځای کې بوټي نال کنده بوټي بزی پورتا چې برا دې ته کانې راشي یا سابادي راشي دې بده کې دنه نه زی دا کوک شي دا خودن اور تعالی کړ دې ته هدایت یا ما وي والذي الله اغزاته اخرج المرعى چروبازي چراغا هم بوټي را استلی شین کی را استلی وجعله نغرزي دې درا غصا ان خشاک احوا وچ تورو خشاک تی جوڑ شی او تور شی وچ شی سنو قریو کا زردہ چمگ با اولولو پتاوانی قرآن فلا تنسانو تبی نہی رے تسلیشو نبی علیہ السلام تا او نعمت دا قرآن اللہ ذکر کللو اللہ ما شا اللہ مگر اغا چوگوڑی اللہ پاک مقصد دے دادے چی کچرت داس یو سوی چی اللہ منسوخ کئی نو ٹک دستار ذہن نبی او باسی نورستان با نهی ری دین دام معلوم شو چی سو قرآن سے تعلق ساتی یاد اکڑو او بی پابندی کئی و پابندی سرے وی نو داغن نشیحی ری دے او چی سوک دادی پابندی نکئی نو داتی ہی ری گی زگا و نبی علیہ السلام وی حافظانو تبی خطاب کو چی اے حافظانو د قران تاسو د قران نگرانی کوي او دا وای زماري په الله قسمي دا د سنین زروزي او دومره زیات زروزي چې اوخ چې دا په وټړي او هغه کولا شو څنګه په تیزی زینو او هم دومره نه لکه قران چې څومره په تیزی زی انه مشکد الله پاک یا لم الجار پی جنخ کارا وما يخفى او هغه چې دی پلټي یو ما يخفى او هغه چې پلټيږي ونه يسرکا او زردا چمبا ونه يسرکا مونږ آسان کو تعالرا لیل یسرا د پاره د آسانتیا لفظی معنی دي سدا مقصد همدا ده چې مونږ به تا ته جنت لار آسان لکه څنګه چې حدیث کې راځي تاسو عمل کوي ار یو د پاره به هغه کار آسانيږي چې کم د پاره پیدا دي جنن د پاره چې څوک پیدا دی جنت کار باغت آسانی جانم د پاره څوک غته کار آسانی فذکر نصیحت ورکلا ان نفات ذکر کچرت پیدا رسئی نصیحت ورکوالا او کنا رسئی هوته کوا پیدا چا تر رسئی انا هوته خپل ډیوټیا دا کوا سین ذکرو زردا چې نصیحت بو اخلی مې یخشا هغه څوک چې ریګی د الله نه ان چا کی یری نو نصیحت قبول کی و تجنبها الاشقى او ډډبو کی د دینه بدبخته الذي اغا يصل النار الكبرى چې داخليږي ورلیتا ثم لا يموت بیا بنمري بیا بدغه ور کی ولا يحيى ان بجوند کیږي مقصد دار چې نه بمري چې د عذاب نه خلاصي لکه دنیا کې انسان مړ شي نو بیا پلاش کسو کار سکه ته پته نه لګي او نه بده پیدې جونی چې ته خوشحالي ورکړې شي جانا مور کم دغا قصه دا چنه انسان ختمه یا او نه پریدی قد پتاقی سرا اپلاها کامیاب دی من آسوک تزکا چیزان پاکوی و ذکر اسم ربی او یادی نم در اخفل پسولا نمونزو کی بل تؤثیرون الحیات الدنیا بلکه تاسو غور کوی جون دنیاوی دیلم ترجیح ورکرلا پاخرت او حال داده والآخرت او آخرت خیر غره دے او ابقا او باقی پاتې کې دن کې دے نه ختمې دن کې ژوند دے د دنیا خو سپته نه لګي دا خو به اعتماد ژوند دے مونږ ته سبت لګي چې آیدا روزه مونږ ټول اخر تر سوالې شو کنه شو سوالې ډیر خلقی منسوبې جوړ کړي او مرګ دا په دې سټ کې پروت استمر شي ان بشک هاذا دا مضمون لفسو پل اولاب خامخا پسې په اولنو کړي صحب ابراهيم صحب ابراهيم عليه السلام و موسى و موسى عليه السلام دا مضمون او کوم چلي دلې دي د دې صورت امتیاز امدا شو چې د هدايت عامه ذکر دي نعمت د قران دی او د مخکینو صحب مضمون دي کراغلو ان هاذا لفي صحب الاولى سلام